Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da ilginç bir konu işleyeceğiz. Modernliğin durumu. Bunu bir tarihsel perspektif içinde modernlik meselesini ele alacağız. Mekan, şehir, mimarlık. Konuğumuz sevgili Zafer Akay, mimarlık tarihçisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bizim bu konuyu özellikle programda işleme ihtiyacı duymamızın nedeni tabii son dönemdeki gelişmeler. Epey bir modernlik tartışması yaşanıyor. Bir tür bir cepheleşmenin bir unsuru gibi. Diğer taraftan da modernliğin çok çeşitli veçeleri var. Yani tarih boyunca farklı şekillerde gelişmiş. Şehrin mekan dokusu içinde kimi zaman çok belirleyici olmuş bir akımdan söz ediyoruz. Bir de öncesi var. Yani işte kapitalistik üretim tarzının gelişmesiyle bile birlikte mimarlıkta bu seçmecilik eğitim programında özellikle geleneksel üretimden bir kopuş yaratırken bu tarihsel referanslar üzerine kurulmuş mimarlık repertuarı İstanbul'da da çok güçlü bir akım olarak gerçekleşiyor. Özellikle Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunda rol alan Alexandre Valori'nin getirmiş olduğu program, eğitim programı aslında çok şey olarak da yaygın bir şekilde yeni binaların yapımında önemli bir şey bırakıyor. Bugün Bankalar Caddesi'nde işte şey tarafında Beyoğlu'nda bir dolu neoklasik, eklektik çeşitli şekillerde adlandırdığımız yapılar var. Diğer taraftan bir milli akım var. Bu milli akım biraz Alman hocalarında Jasmund gibi hocaların daha çok mühendis mektebindeki eğitim programıyla birlikte ortaya çıkıyor. Fakat bütün bu şeylerle birlikte Cumhuriyet dönemi asıl modernlikle birlikte anılıyor. Bunun da çok farklı evreleri var. Yani bir hani İki Dünya Savaşı sonrası mesela evre var ki bu bayağı enternasyonel bir şeyin şehir bir bölgesini oluşturuyor. Yani mimari program aslında uluslararası bir şeye kazanıyor. Bu savaş sonrası dönem aslında kimlik siyasetlerinde biraz çözüldüğü bir dönem ve bir uluslararası bir sanat ve mimarlık akımının dünyada estiği zamanlar. Türkiye bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Ama diğer taraftan da böyle ara şeyler var. Mesela bu milli akımlar hep bir dürtü olarak zaman zaman ortaya çıkıyor ve savaş öncesinde mesela çok güçlü bir şey var. Ondan önce de işte hiç belki şeyle birlikte karşılaştığımız zaman Arnavut gibi, Art Deco gibi modernliğin aslında daha böyle yaygın bir üretim şekline dönüşme ihtimalinin olduğu, bir de Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in başında bir şehir mimarisi var. Şimdi bu kadar karmaşık bir şeyi sistematik bir şekilde anlatman için ve bizim bu meseleyle biraz daha yakından konuşabilmemiz için senin bunu nasıl değerlendirdiğini merak ettik uzun zamandır. Evet. Onun için de programa hep çağırmayı düşünmüştük. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Evet, Art Nouveau ile başlamak aslında çok güzel. Çünkü yani bu bütün o tarihselci yaklaşımlara, tarihselci canlandırmacı stillere tepki olarak ortaya çıkmış olması, onu da belki modernizmin ilk aşaması olarak bizim algılamamıza olanak veriyor. Özellikle İstanbul Art Nouveau'su da çok özel. İşte Daronco'nun bu Serencebey'deki Şeyh Zafir Külliyesi çok hoş bir örnek. Bu tam da zaten Art Nouveau'dan Art Deco'ya da bir geçişi bize anlatıyor. Evet, bu Şeyh Zafir Külliyesi de aynı zamanda şeyin, yani Yıldız Sarayı kompleksinin tam yanı başında, evet, değil mi? Evet. Yani Osmanlı döneminde ikinci Abdülhamit zamanında gerçekleştirilmiş bir, evet, uygulama. Modern mimarlık tarihinde belki şehirdeki başyapıtlarından biri. Kesinlikle. Burada yani ilginç bir ayrıntı da bu millici stillerin de esasında bir tür tarihselci tabii olması dolayısıyla aslında Art Nouveau'ya karşı tepkili oluşları. Yani o onların bakışında da, yani aslında akademide bir yandan da yani Valori'den sonraki dönemde, özellikle Vedat Bey ve Mongeri'nin döneminde de Art Nouveau'ya karşı bir tepki olduğunu ve onu, Art Nouveau'yu da bir tür yozlaşma olarak algıladıklarını, yani onlar tarihselciliği daha çok temel alıyorlar. Yani Rönesans veya milli mimari ikilemi içerisinde gerçekleştirmek istiyorlar. Yani yeni mimarlığı. Bu tabii modern mimarlık da böyle cumhuriyetle birlikte ansızın gelen bir şey. Bu da eğitime de çok yansır. Yani bir ilk modernistler Türkiye'de bu tarihselci ve milli mimarlığa da tepki göstermişlerdir. Yani onlar da böyle bir isyan olarak aslında başlamıştır Türkiye'de, İstanbul'da diyelim. Şimdi burada bence çok ilginç bir boyut da Art Deco. Yani İstanbul'un aslında çok da özel bir Art Deco'su var. Bu toplumun aslında çok yaygın değil belki ama çok özel noktalarda da çok algılanabiliyor İstanbul'da. Örneğin Ayaspaşa bunlardan bir tanesi. Talimhane bunlardan bir tanesi. Teşvikiye'de de yeteri kadar var. Yani belirgin algılanabilir bir Art Deco tarzı var. Ve bu da çok az biliniyor. Ben özellikle bununla ilgili de çalışma, yani buna yoğunlaştığım konulardan bir tanesi. Yani Aksaray'da, adalarda, hı-hı, belki yani genişletebiliriz. Şehrin aslında birçok bölgesine, yani tabii, Kadıköy'de de. Tabii Boğaz'da, evet, da çok hatırı sayılır şeyler, evet, var. Ama bazı yerlerde böyle, bu mesela özellikle Ayaspaşa'da bayağı bir kenti belirleyen bir şey haline geldi. Yani Cumhuriyet döneminin, evet. Cihangir mesela. Cihangir evet, semtine bir Fransız mimar geldiğinde çok, hı-hı, şaşırmıştı. Ya bu kadar yaygın bir Art Deco dokusu bir arada çok, evet, fazla görmemiştim dedi. Bazı sokaklar neredeyse tamamen Art Deco binalardan, evet, oluşuyor. Evet. Çok ilginç gerçekten. Çünkü bir yerde aslında bu şey, bir sistem var. Yani yürümekte olan daha çok gayrimüslim mimarların etkili olduğu bir konut üretimi var. Bu daha çok işte neoklasik veya bu sadeleştirilmiş neoklasikler, Art Nouveau'yu da bir miktar içeriyor. Bu Cumhuriyet'le birlikte yeni bir biçim kazanıyor. Bu da daha çok Art Deco olarak şekillenmiş. Şeylerini de çok az biliyoruz. Mesela bunun aktörlerini. Bunlardan bir iki tanesinin ismini de söylemek isterim. Yani özellikle Tülbent Cihan gibi çok özel bir Art Deco uygulayıcısı var İstanbul'un, çok az biliniyor. Avedis Sarafyan'ın da böyle bir önemli bir temsilcisi olduğunu ortaya çıkarmaktayız yakın zamanlarda. Bu tabii ki yani şöyle bir İstanbul'un yani 20'lere baktığımızda veya belki 30'ların başına daha çok, işte o ilk modernist genç mimarlarla bir önceki kuşak arasındaki ayrımı tanımlıyor olabilir daha çok. Yani bu eski kuşak mimarlar modern mimarlığa bu şekilde adapte oldular. Yani bu Art Deco tarzını yaratarak. Onların arasında yani bunu tanımlayan şeylerden bir tanesi özellikle ferforjeler. Tabii cephelerde de çok belirgin, yani süslemeli. Şimdi Art Deco'yu aslında biraz da tanımlasak iyi olur. Evet, geometrik hatta süslemeler demek lazım. Art Nouveau'yu da tanımlayalım istersen. Evet, çünkü Art Nouveau'dan Art Deco'ya geçtik. Arnavut da biraz hani doğaya göndermeler yapan, eklektisizmden aslında bir parça da uzaklaşan, yani bu 19. yüzyıl sonundaki önemli mimar akımlarından biri. Avrupa merkezli bir akım aslında, değil mi? Evet, evet. Yani bir şeyi sorgulayan. Gençlik stili, özgürlük stili aynı zamanda gibi adlar taşıyan. Doğaya dönüş, bu şeyde İstanbul'da da önemli bahçe düzenlemeleri de var mesela. Değil mi? Yıldız Parkı falan gibi. Evet, tabii. Buradan Art Deco ise daha sonradan verilen bir ad. Yani Art Deco akımı kendisini Art Deco olarak tam da adlandırmıyor aslında. Evet. İşte böyle bir sergi yapılıyor. İşte serginin ismi Art Dekoratif olunca adını bulmuş oluyor ama aslında bir daha geometrik, yani geometrik formlarla süslemeye de aslında karşı bir akım. Yani çok böyle eklektik yapılarda olduğu gibi. Süsleme olmayan süsleme gibi. Evet. Yani işte zaten doğal formlara yönelerek tarihselciliği bir kenara bırakmıştı Arnavut. Bu kez de yani bütün yani formları da bir yana bırakarak, doğal veya bitkisel veya çiçek herhangi birisini bir kenara bırakarak daha çok geometrik, yani süsleme kavramını büyük ölçüde terk ediyor. Ama tabii bir sıcaklığı var. Yani bu yüzden aslında toplumda da çok benimsenmiş bir şeydir. Art Deco çok fazla böyle adı konulmasa da çok sıcak yaklaşılan ve iyi bir, yani kente iyi bir katkı getirdiği düşünülen bir tarz Art Deco. Burada bir parantez açıp acaba hani Art Nouveau biraz yüksek sanattı, yani her ne kadar söyleyebiliriz sanırım. Doğaya dönüş falansa da biraz İstanbul için özellikle hani elitin şeyi. Art Deco ise çok özel ustaları olan tabii Art Nouveau öyle. Art Deco ise kimi zaman aynı şekilde yani seçkin bir şeyde olmakla birlikte şeye de inebilen, tabana da inebilen. Kesinlikle. Evet. Yani Şişli'de falan ara sokaklarda falan. Böyle taşeron ne denir? Kalfaların yaptığı. Doğru, doğru. Hatta Sultanahmet'te bile çok ben görmüşüm. Birçok yerde. Evet, evet. Böyle küçük mütevazi konutlarda bile gerçekleşen bir uygulama türü. Evet. Şimdi bu Art Deco'nun yaygınlığı çok ilginç tabii. Ama bir yandan bunun içerisinde yani bunun çok fazla da yaşamadığını da görüyoruz. Yani çünkü o yeni kuşak mimarlar artık 20'lerden itibaren veya 30'dan itibaren de zaten Egli'nin akademideki eğitimi reforme etmesiyle doğrudan doğruya bir modernist yaklaşım ortaya koymaya başlıyorlar. Bunun da çok ilginç örnekleri aslında biraz arada kayboluyor. Üçler Apartmanı'nı ben burada hatırlatmak hoş olur diye düşünüyorum. Seyfi Arkan'ın Gümüşsuyu'ndaki Üçler Apartmanı oldukça bilinir. Bunun böyle benzerleri de var. O dönemde genel olarak kübik kelimesi şeyimize, lügatımıza giriyor. Ve özellikle böyle çok sayıda hem villalar Anadolu yakasında Bağdat Caddesi civarında, bugün ne yazık ki bunların hiç örneği kalmamış, yani o yüzden bunları ancak fotoğraflarda görebiliriz. Aynı zamanda da yani bütün tarihsel yarımada da yeniden yapılaşırken 30'larda bu kübik çok belirgin oluyor ve yaşamımıza giriyor. İlginç bir şey tabii burada apartmanların da çok katlı oluşları bir çelişki de yaratabilir. Yani çünkü daha önceden o sadeleştirilmiş neoklasiklerde 8 katlı binalar yine çok sempatik gözükürken bu çok yani sadeleşmenin ötesinde sert bir modernizm. Yani Seyfi Arkan'ınki gibi Üçler Apartmanı'ndaki gibi böyle yatay çizgilerin vurgulandığı çok sadeleşmiş bir cepheler. Tepki de doğurmuş. Mesela bununla ilgili gazetelerde o dönemde bu bir felaket gibi de görülmüş. Yani zamanında İstanbul ne hale geliyor gibi tepkilere de yol açmış. Hatta o dönemde biraz da aba altından sopa gösterip bunu kültür açısından yani bir şey olarak görüyorlar. Sorun kesinlikle olarak, evet bir sorun olarak görmüş yani İstanbul matbuat dediğimiz o dönem. Aslında onun arkasında tabii seçkinler arasında bir şey mücadelesi var. Tabii basın bu haberleri aslında kendi kendine yapmıyor. Aslında belli ki o alanda bir tabii, şey mücadelesi var. Yani diş kapma mücadelesi diyelim, rant mücadelesi. Doğru, bir yan tutma var. Yani evet, iki yan bir kamplaşma ve Yani karşı olanlar işte o dönemin birçok yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar da, Ahmet Haşim de modern mimarlık konusunda son derecede ilgili olup bir şeyler yazmışlar ve aslında tepki de duymuşlar. Yani heyecanlanmışlar da. Evet. Yani şeye karşı da bir aslında iki tane derin akım belki söylenebilir. Hani birisi bizim değerlerimiz falan diyen bir bu şeyler modern yapılar bizim mimarlık kültürümüzü yansıtmıyor falan diyen bir ekip hep var ama bunlar akademi içinde biraz daha böyle alt katlara itilmişler. Onlara işte yani tam böyle bir başat rol kazanamamışlar. Bu hep söylenir bugün günümüzde. Evet. İşte tezyinat sanatları, işte yok Osmanlı sanatı bilmem nesi gibi akademinin içindeki bölümler şeyini kaybetmiş. Yani gücünü ve biraz tali bir pozisyonda kalmışlar ama buna karşılık modern mimarlığın savunucuları ve şeyler, onlar böyle akademik programı belirleyen, kamu yapılarında iş alan insanlar haline gelmişler. Evet. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Bu ilk modernizm, yani 30'ların başındaki modernizm çok marjinal bir şey İstanbul'da. Zaten birçoğunu da kaybettik bunların. Yani çok az örneği var. Yani saymak istersek birkaç, mesela Kadıköy Halk Evi ilginç bir örnek olarak kaldı. Bunlar da aralarında da yani tabii bu modernizmin içerisinde de birçok Art Deco da aslında yaşadı. Mesela bir ölçüde bu yolcu salonu, Karaköy yolcu salonu için de bunu söyleyebiliyoruz. En güzel örneği Ankara'da kaybettiğimiz, ne yazık ki vahşi bir yıkıma kurban giden İller Bankası. Çok önemli bir örnek. Yani bunu çok rahatlıkla Art Deco'nun önemli bir temsilcisi sayabiliriz. Yani modern mimarlık, aslında genç modernistler de Art Deco'ya yaklaştılar zaman zaman. Seyfi Arkan örneğinde olduğu gibi. Yine Talimhane'deki Ayhan Apartmanı çok güzel bir Art Deco örneğiydi. Evet, onun yıkılışını hatırlıyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şeydi. Evet. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü, Floriad Köşkü'nü nasıl değerlendirebiliriz? Evet. Ahşap yapıdır değil mi o? Evet. Evet, o daha belki daha modernisttir ama tabii onun içinde de çok ilginç unsurlar var. Yani onun en ilginç anlarından bir tanesi aydınlatma armatürlerinin, yani Seyfi Arkan tarafından tasarlanmış aydınlatmaları. Bunlardan da Art Deco olarak söz edebiliriz. Rahatlıkla mobilyaları da çok özel. Orası evet, için mobilyalarını tasarlanmış. Bir onlar da Art Deco. Evet. Şey yapmıştı. Bu yapmış olduğu söylenir. Ben o mobilyaları görmüştüm. Yani gerçekten aslında yapıyla böyle bütünleşen ama bir taraftan da biraz daha farklı şeyleri de olan bir iç mekan kurgusu var. Böyle bir şeyin yani içinde yapılar çok az ama dikkat çekici yapılar bunlar. İşte Kadıköy'deki Halk Evi dedin, altı yoldan sonra Bahariye'deki Halk Evi binası. Başka hangilerini sayabiliriz? Çok fazla örneği yok esasında. Yani dikkat çekecek, yani kaybettiğimiz birçok bina var. Çok ilginç bir şey Fındıklı'daki eski ilkokuldur. O da çok hoş bir örnek. O meclis şey için bir lojman şeklinde mi yapılmış? O ilkokul binası sahiden bugün bakıyorum çok kötü kullanılıyor. Yani bahçesi otoparka çevrildi. Önünde de bir çeşmesi vardır tam köşede. Teraslarıyla, bahçe düzenlemesiyle falan herhalde yani İstanbul'un en güzel okullarından biri. Kesinlikle öyle. Yani Namık Kemal İlkokulu değil mi? Evet. Georges Depp, onun da adını geçirelim. Bir Fransız mimar, mühendishane hocası olan o dönemde. Bu da çok hoş bir örnek ve İsmet İnönü, yani İsmet Paşa İlkokulu olarak ilk isim verilmiş ve belki yani çok özel bir bu nedenle bir model bir ilkokul gibi düşünülmüş ama bunun sürdürülemeyeceği de görülmüş. Yani zaten ismini de kaybedecek yakın bir zaman sonra. Namık Kemaloğlu, birçok yerde olduğu gibi İsmet Paşa ismi verilen şeylerin adları değiştiriliyor. Evet, bugün de planlarda Beyoğlu planlarında bahçesine bir mescit inşa edilmesi öngörülüyordu. Başka bir yerde zamanında yıkılmış şeyin ihyası adına. Likör fabrikasına da gelelim. Likör fabrikası da kesinlikle çok önemli. Yani o da bir bu dönemin ilginç bir yani ucunda. Mecidiyeköy'deki likör fabrikası aslında hem likör üretiminin yapıldığı, yani tekelin bir yapısı, hem evet. de aynı zamanda arkasında bahçeleriyle vesairesiyle meyve yetiştirilen evet. bir yer. Değil mi? Bu yapı evet. Male Stevens'in evet, evet. bir şehir, yani dünyadaki modern mimarlık şeylerinden biri. Evet. İstanbul o zaman bayağı yani küresel bir şehir. Ankara evet. Başta olmak üzere tabii ama bayağı ya, mimari açıdan yani açık. Evet, yani çok az sayıda ve bugüne de az kalmış olan bu örnekler gerçekten çok özel. Yani Mel Stevens'ın da George Devin'in de yaptığı yapılar. Kadıköy Halk Evi de Rüknettin Güney'e da çok ilginç bir yumuşak modernist diyelim. O da önemli bir isim. Bunlar çok çok özel yapılar. Rebi Gorbon'u da tabii analım. O da Kadıköy'de çok hoş bir elektrik evi diye bir bina var. Kadıköy tam sahilde civarında. Evet. evet. O da kaybedilmiş. Bir de villalar tabii. Bu evet. söylemiş olduğum mesela Rebi Gorbon'un Kalamış'ta yapmış olduğu böyle evet. içi hafif konkav olan evet. modern yapı, önünde yuvarlak kolonlarıyla bizim komşumuzdu. Yani biz evet, o evin deniz da. Tarafında Hı-hı. oturuyorduk. Yolaç ailesinin bir binasıydı. Diğer villalardan bayağı farklıydı. Yani evet. son derece modern şey bir yapıydı. yani sahiplerinin aslında o evi kullanma biçimi de çok ilginçti. Bütün mobilyalarına kadar, her şey, kapı kollarına kadar her şey bir bütündü. Yani yapının her şeyi birlikte tasarlanmış gibiydi. Evet, o çok önemli. Yani demin likör fabrikasında da bahsedebilirdik. Orada da çok özel aydınlatma armatürleri, yine Art Deco. Yani aslında bir bütünüyle tasarlandığı zaman detaylarda Art Deco karşımıza çıkabiliyor çoğunlukla bu dönemde, yani 30'ların başında da. Bu yapılar tabii 80'lere kadar, 70'ler 80'lere kadar kullanılan, ayakta kalan yapılardı. 70'lerden sonra tabii bu şehirdeki hızlı bir dönüşüm furyasıyla birlikte son derece kaliteli bir yapı stoğu aslında yok edilmiş oldu. Çok, çok sağlam önemli, vaziyette evet, olan, öyle. Çok kaliteli. Günümüzün de aslında tabii yakın dönemin de modern yapıları bugün kentsel dönüşüm sürecinde yok ediliyor. Evet. Kaliteli bir yapı stoğu aslında şu anda hızla ortadan kalkmakta. Evet. Deprem bahane edilerek. Evet. Peki bu şeyi, yani ben biraz hani kırılma noktaları açısından bakalım diyorum. Art Deco bir bakıma işin içine şeyi de katan, küçük üretimi, yani işte şehrin zanaatsal yapısını da, sadece bir elitin mimarlık programı değil, aynı zamanda bu tasarım modeli bir takım şeyleri, imgelerin şehir hayatında işte tekrarlanan, diyelim kapı demir işçilikleri, soğuk demir işçilikleri olsun, merdiven trabzanları olsun, cephe kaplamaları olsun, bunların hepsi aslında nitelikli bir iş gücüyle birlikte gerçekleşen mimarlık faaliyeti. Burada kimi zaman yani bazı şeylerin tasarım olarak özgünlüğünden söz edebiliriz. Bazı şeylerin de bir parça tekrarlandığından yapma bilgisi olarak zaten repertuarda var olduğunu. Mesela evet. dört ayaklı merdiven babası diyelim ilk başlangıçta. Evet. O şöyle yapılır. Bunu usta da bilir, Hı-hı. mimar da bilir. Yani çizmeye neredeyse hacet olmadan evet. Sedat Hakkı'nın deyimiyle Hı-hı. adını söylemek yeter. O projeyi çizip al bunu aynen uygula demekten ziyade usta aslında ne yapacağını o projede gördüğü anda bilir, hangi teknikle yapacağını. Böyle bir yetişmiş iş gücü üzerine kuruluyor aslında Art Deco'da. Evet. Yani burada biraz bir mühendislerden durum. De bahsedebiliriz. Evet. Yani bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi. Yani aslında bu tabii o dönem Yüksek Mühendis Mektebi mezunları da çok mimari proje yapıyorlar. Yani 30'lar boyunca, hatta 40'larda da yani her zaman yapıyorlar. Ve onlarla mimar tasarımı olan yapılarla mühendis apartmanlarını ayırmak için iyi bir metot bu şeylere bakmak, kapılara ve giriş hollerine bakmak. Mimarların yapılarında her zaman bir bütünsel tasarım var. Yani kapılar da moderndir. Yani binalar modern bu dönemde. Kapılar da moderndir. Art Deco'dur. Ama mühendis yapılarına baktığınız gibi bunlar çoğunlukla kapı tasarımları o zanaatkarlara bırakılmıştır. Yani çoğu zaman neoklasiktir. Aslında bina moderndir ama giriş holleri son derece de neoklasiktir. Mermer desenler, tasarımları oldukça neoklasiktir. Bu işte babalar, korkuluklar falan çoğunlukla neoklasik. Resimler de var. Duvar, evet, resimleri. Öyle ilginç şeyler de var. Yani hep duvar resmi, hani 19. yüzyılda kaldı falan demeyelim. Modern, evet, binaların içinde bayağı Şişhane'de mesela. Evet, çok güzel örnekler var. Tepe başında var. Çok güzel örnekler var. Sonra savaş yıllarına geliyoruz. Evet. Yani şunu söylemek lazım. Yani o modernizm biraz marjinal kalmasının sebeplerinden bir tanesi de yani 30'ların ortasında birdenbire bu ulusal veya işte milliyetçi diyelim bir yaklaşımın bütün dünyayı sarması. Türkiye'de yani çok az yaşayabiliyor dolayısıyla o modernizm. 5 yıl kadar şey yapabiliyor, durabiliyor, kalabiliyor yerinde. Ondan sonra hemen arkasından bir milliyetçi, yani milli mimari bizde de, evet, hemen onu da ikiye ayıralım. Konulmuş. Evet. Bir tanesi hani bu 100 yıl başında, 20. yüzyıl başında olan, evet, daha oryantalist bir, ona birinci milli, birinci milli diyoruz. İkinci, evet, milli ise ikinci daha milli, arınmacı. Hı-hı. Evet. Daha rasyonalist hatta. Evet. Biraz Avrupa milliyetçiliğinden, yani nazizmden de bir parça etkilendiğini, evet, söyleyebiliriz. Tabii, halkı keşfeden, değil mi? Osmanlı üzerinden değil, halk üzerinden kendini tanımlamaya çalışan, halk mimarisi falan gibi de şeyler, unsurlar da içerebilen Türkiye bir, evet, arayışları falan. Garip bir şekilde yani ikinci milli Sedat Akkaldem'in öncülüğünde daha çok yerel mimarlar, Türk evine dayanıyor. Fakat bu konut alanında pek fazla dikkatimizi çekmez. Yani resmi kurumlar, işte İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi buradan yola çıkar. Yani o milli, ikinci milliyi çok iyi yansıtan binalar böyle kurumsal yapılardır çoğunlukla. Radyo evi de buna güzel bir örnek. Ama konut mimarisi bu çok fazla karşımıza çıkmaz. Yani daha sade olarak çıkar. Böyle çok da fazla Türk evini yansıtan apartmanlar pek görmeyiz. Evet, iddialı, evet, değildir yani, o, evet, kadar, değil mi? Mesela bu, aha, şeyde suyu çekilmiş yalı derlerdi. Swiss Hotel'in önünde şimdi yukarı taşınmış küçük vaziyetteki köprülü yalısının aynısı, değil mi, oradaki inşa aşağı yukarı. Sedat Hakkı'nın yani orada, evet, gerçek. Evet, evet, öyle o. Orada da çok, evet, ilginç örnekler var. Birkaç böyle yalıda belki, evet, bunu daha çok görürüz. Yani ama bu dönemin bir özelliği de yani son derecede yani süslemeyi tekrar geriye getirmiş olması ilginç. Bu mesela şeyde de buna benzer süslemeler vardı yolcu salonunda. Birçok yapıda buna da bazen Art Deco deniyor. Aslında bu bence tartışmalı. Ben ona Art Deco dememeyi tercih ediyorum. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde sadeleşmiş bir bu ikinci milli yine sadeleşmiş bir neoklasik içerisinde tekrar süsleme var. Bu süsleme de sadeleşmiş bir şey. Yani Art Deco da denilebilir doğrusu. Yani çok kategorik olarak bambaşka bir şey değil. Fakat bu daha çok yani eski süslemeleri modernleştirmek gibi. Yani yeni bir dil değil esasında kullanılan şey. Bu da çok yaygın. Yani İstanbul'da savaş dönemi ve 50'lere kadar olan yapılmış olan apartmanlarda bu tarzda yaygın. Rüknettin Güney bunu biraz temsil ediyor. Onun yaptığı şeylerde biraz okul var. Binaları var mesela, değil mi? Bu daha çok resmi kurumların yapıları mesela. Vergi, hı-hı, dairesi, Şişhane'deki vergi dairesi gibi. Evet. İşte böyle okul, yani Anadolu'da bile birçok yerde okul binaları tip proje olarak bu ikinci milli dediğimiz, evet, yalın. Yani, evet, çok fazla süsleme içermeyen ama milli tarzda geniş saçaklı falan. Evet, saçak çok belirgin bir motif. Evet, evet. Bu mesela bu şeye kadar da uzanıyor. Yani 80'li yıllarda mesela bu bakış, evet, çatılı falan, hani daha çok akademi hocalarının yaptığı bir takım yalılar falan vardır. Evet. Bunlar sanki o ikinci millinin bir tür şeyi, evet, gibi. Evet, yani onlara belki devamın üçüncü milli bile diyebiliriz. Hatta bugün hepimiz dördüncü, beşinci milliyi bulduk gibi. Evet. Evet, yani bir 60'larda daha modern mimarlık içerisinde bu geleneksel biçimlerin yorumlanması anlayışı vardı. Ama bu 80'lerden sonra çok daha yani o milli şeyini yansıtır biçimde gündeme gelmiştir. Çok çeşitli dönemlerde anakronik birçok milli mimarlık örneği bence anakronik demek bunlara gerek. Evet, yani 12 Eylül bunu gündeme evet. getirdi. Bugün de milli mimarlık yine gündemde evet. yani Selçuklu mimarlığı vesaire yapılması. İhya da aslında bunun evet. bir parçası yani. Şimdi tam bu savaş sonrasına geldik. Evet. Günümüze doğru da yaklaşıyoruz. Onun için bir nefes alalım evet. diyorum. Lüküs Hayat Operetinden istersen Cemal Işık'ın bu 1933'lerde bestelemiş olduğu operetin bir evet, versiyonu. Evet, nikel kübik mobilyalardan da bahsettik zaten. Evet, onu dinleyelim. Evet. Apartman yoksa eğer halin yaman nikel kübik mobilyalar duvarda yağlı boyalar iki tane otomobil biri açık biri değil aşçı uşak hizmetçiler dolu mutfak dolu giler hanım gidersen gidersin gündüzleri çaydan çaya gece olur davetlisin ya dineye ya baloya hey lüküs hayat lüküs hayat bak keyfine yan gel de yan ne ömür şey oh ne rahat yoktur eşin lüküs hayat yaz gelince adadasın mayo giymiş kumlardasın etrafında güzel kızlar canın çeker burnun sızar hanım motorla dolaşır hanım serbest kim karışır takarsın şeyleri bazı dünya böyle sen ol razı sen de kendi hesabına toplu akşam etrafına sarıları esmerleri kır şampanya kadehleri hey lüküs hayat lüküs hayat bak keyfine yan gel de yan ne ömür şey oh ne rahat yoktur eşin lüküs hayat Evet, Hazım Görmükçü'nün sesinden Cemal Işık'ın Lüküs Hayat isimli operetini dinlemiş olduk. Birkaç film versiyonu da var. Aslında erken bir örnek bayağı. Evet. Bugün Metropolitika'da Zafer Akay'la modernleşme serüvenini konuşuyoruz. Şehrin genel olarak mimarlık üzerinden, mimarlık tarihi üzerinden. Ve tam programın birinci bölümünde savaş öncesi dönemi işlemiş olduk. Şimdi savaş sonrasında özellikle 1950'lerden sonra enteresan şeyler oluyor. Çünkü dünyaya da baktığımız zaman bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında öncesinde falan bu gelişen modernlik sanatta ve şeyde mimarlıkta özellikle bu şeyin felsefi anlamda sorgulanması tekrarın işte şeylerin kopyalamanın modern sanatın ortaya çıkışı, modern mimarlığın ortaya çıkışı bir şekilde aslında bastırılmış gibi gözüküyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir şey program olarak yani modern dünyanın şeyi olarak aslında bir yaşama biçimi olarak neredeyse yaygınlaşıyor. Yani bütün dünyada bir şey akım var. Bunun arkasında da bu sefer geçmişte olduğu gibi sol taraftaki bir şeyden sanki daha kapitalizmin içine doğru kaymış oluyor bu modern mimarlık meselesi. Yani Bauhaus'un programı aslında neredeyse şeyine uygulama şeyine kavuşuyor. Yani yayılıyor sanki bütün eğitim kurumlarına vesaire. Türkiye'de bu nasıl oluyor? İstanbul'da enteresan bir şekilde yani bir anda kamunun desteklediği bir program haline geliyor. Evet. Belki Türkiye'nin NATO'ya girişmesi, Hilton'un yapılması, işte Birleşmiş Milletler'in kurulması yani ırk meselesinin sorgulanması. Bütün bunların ortaya çıkarttığı böyle bir tür hani savaş sonrası akım halini alıyor. Savaş öncesinde gelişen bu program. Evet, kesinlikle yani Hilton'un çok önemli bir sembol olduğu anlaşılıyor birçok şeyden, birçok veriden. Yani ve Türkiye mimarlığında da bu 1950 çok sert bir viraj olarak dönüldüğünü de görürüz. Yani 50'ye kadar nedense bu modernizme karşı bir direnç vardır. Böyle beklenir. Birdenbire 50 yılından itibaren yarışmalarda da bu ortaya çıkar. Ani bir dönüşle modernizm geçerli olmaya başlar. Ve çok da popüler bir şey olduğunu görüyoruz bunun. Yani bu kez modernleşmenin çok popülist bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Hollywood burada çok önemli bir etken bence. Yani bütün o yeni yaşam biçimi yaygınlaşıyor toplumda sinema aracılığıyla. İnsanların bütün hayranlıkları, her şeyi. Bunun da tabii İstanbul'da çok iyi örnekleri var. Yeni Levent, 4. Levent, Yeni Levent. Çok Ataköy. Etiler zaten böyle bir şey. Bir yandan da oradaki büyük bloklar da öyle. Biraz 50'ler, 60'lar boyunca. Biraz da şeye karşı tepki de var. Yani geçmişi biraz böyle uzak tutmak. Evet. Hani yeni bir hayat, bir başlangıç yapmak falan gibi de. Böyle bir şey hava istiyor yani, öyle bir ruh da var. Evet, bu çok yaygınlaşıyor ve özellikle de 60'larda yani artık bu yeni bir yaşam için biraz da geçmişi reddeden bir dönem. Yani özellikle geleneksel olana bir tepki duyuluyor. Bu birçok böyle öykü vardır yani, işte benim de çocukluğumdan falan hatırlayabildiğim şeyler bunu destekliyor. İnsanlar yani böyle geçmişe dair olan şeylerden kurtulmak istiyorlar. Geleneksel yakıyorlar mobilyaları falan. Yakıyorlar evet yani. Sonra bir şey yapıyorlar yani, onlardan kurtulmak gerekiyor yeni bir ve yani bu dönem aslında bir anlamda İstanbul'un tarihi güzelliklerinin falan da görülmediği bir dönemdir. Yani biz onu bugün çok şey yapmıyoruz belki, yani unutmuş durumdayız ama bir dönem bunlar görülmedi. Yıkımlar yani, oldu. Yani evet. İşte Menderes yıkımları. Değersiz mesela. Görüldü. Evet. Menderes yıkımları tabii ki bu doğa şeyde oluyor. Yani şöyle bir şeyden bahsedebilir. Mesela bu eski hani evler, ahşap evler falan değerli değil yani 60'larda ve şöyle de bakılıyor yani, bundan da söz edebiliriz. Yani onlar işte eski bir şeyi temsil ediyor. Yani şeyi olmayan, ısınmayan, nasıl yani bu teknolojik olarak yenilenemeyeceği varsayılıyor yani ve onlar bitmiş, işte sokaklarından kötü kokular gelen filan, çağ dışı bir yaşam biçimi gibi görünüyor. Yani o dönem restorasyon kültürü de henüz oluşmamış, yani bunu da söylemek lazım. Yani yeni yeni geliyor restore etme, dokuları işte şey yapma, binaları yenileme gibi şeyler de yeni yeni geliyor. Bir de bu çevreden kaçış, yani işte tarihi merkezden, Sultanahmet'ten, Fatih'ten kaçıp Kalamış, Caddebostan, Moda. Yani evet. Bu aslında Levantenlerin başlatmış olduğu şehir şeyinde yaşama, banliyosunda yaşama ve her gün vapurla ya da işte daha sonra köprüde yapıldıktan sonra otomobille gidip gelme modeli de ayrıcalıklı bir yaşam biçimi olarak algılanıyor. Yani herkesin hayalini kurduğu işte deniz kenarında bir apartmanda yaşamak. Onun yani Beyoğlu'nda hatta sıkışık bir doku içinde yaşamaktansa böyle bir yerde yaşamayı tercih ediyorlar. Kadıköy yakasındaki işte apartmanların, ilk apartmanların ortaya çıkışı gibi. Evet, çok hoş örnekler var tabii bu dönemden de. Ama muhakkak daha böyle grotesk. Yani bu modernleşme ne kadar kitleselleşirse o kadar da böyle arada grotesk şeyler de çıkabiliyor. Yani örneğin BTV bu dönemin çok önemli bir şeyi. BTV düşmanlığı vardır. Evet. Ben o kadar düşman değilim. BTV ile kaplanmış güzel binalar. Yok, BTV görüyorum. Tabii ki çok güzel bir malzeme. Evet. Ama yani bu bir salgın moda haline geldiği zaman özellikle mesela bu siyah BTB, siyah ve mavi böyle hep tarihi yarımadada da karşımıza çıkar birçok yerde. Eski yapıları kaplarlar hatta, değil mi? Evet, evet. Yani orada tabii şey de var. Yani her moda olan şey gibi. Onun da böyle bir yani aslında modernleşememenin de bir parçası bazen. Yani bütün bu malzemeleri filan kopyalayarak veya tekrarlayarak Yani bir takım modernleşme sembolleri var ama bunlar o bütün bağlam içerisinde de oturmayabiliyor. Yani çok modern olmayan bir şeyin de süslenmesiyle gerçekleşebiliyor. Yani burada biraz da tabii şeyden bahsetmek lazım. Yani özellikle artık 70'lerde kente göçün çok kontrol edilemez boyutlara gelmesi, nüfus artışı da var. Yani bununla birlikte yani kontrolden çıkmış ve kente zarar veren bir boyuta geldiğine modernleşmenin, yani modern konut üretimi de son derecede hoyrat bir şekilde yapılmaya başlanıyor. Yani bunu da görmek çok önemli. Birçok yerde yani şimdi toplumda esasında ben hep şuna vurgulamak istiyorum. Yani bir yerde şimdi şöyle bir anlayış var. Bunun ne özelliği var? Dümdüz bir bina tepkisi var. Yani şimdi bu tabii çok da haksız değil aslında. Yani bu özellikle 70'lerde buna aslında şeyde olarak da müteahhit mimarisi, işte Laz mimarisi adı verildi belli oranlar, belli bir biçimine. Yani böyle son derecede niceliksel bir şey var. Yani kentte bir yoğunluğu var fakat özenilmemiş, hızlı üretilmiş bir modernizm var. Yani biz esasında en çok modernizmin yaşadığı sorun bence buna dayanıyor. Yani İstanbul'da da bütün büyük kentlerde de hızlı üretilmiş, yani kolay tüketilen bir modernizm var. Yani araçsal, evet, bir şey hakim oluyor ve binalar aslında basma kalıp bir şekilde birbirinin, evet, kopyası gibi, evet, yapılmaya, evet, başlanıyor. Önemli olan ne kadar çok inşaat yapılacak. Evet. Ama evet, tabii buna olan tepki, bu karşıtlık aynı zamanda hani bugünkü modernlik karşıtlığının şeyi olmakla birlikte bir argümanı. Yani modernizm işte şehirlerimizi mahvetti. Bu hep söylenir. Evet. Bizim, evet, milli değerlerimizi yok etti falan. Evet. Diğer taraftan da bir sınıfsal karşıtlık gibi biçimi olarak da gözükebiliyor. Şimdi kesinlikle, mesela Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası. Bunun mesela çok çirkin olduğu söyleniyor. Ya da AKM'nin, evet, işte kutu gibi bina, bunun neresi beğeniliyor falan gibi. Evet. Yani bina olunca şöyle barok olacak, biraz süslü olacak. Hani şeyler, şimdiki Adalet Sarayları falan gibi, orasından burasından bir şeyler, böyle kemerler geçecek. Yani bu şeyi, sadelik konusunda bir tepki var. Üstelik de tam da hani süslü olanı böyle sanki bir alt sınıf motivasyonu. Yani yükselmekte olan sınıfın bir şeyi gibi görüyoruz. Modernlik ise böyle zenginlerin bir ayrıcalığıymış gibi bir sınıfsal karşıtlık içeriyor. Bugün yeni yapılan binalarda, evet, dikkat ediyorum. Yani böyle şey, mimarların, tanınmış mimarların yaptıkları işte modern yapılar daha yüksek bir kitleye hitap ediyor. İşte ne bileyim Başakşehir'de falan yapılan bu, ya da Beyoğlu'ndaki bu küçük üreticilerin süslü binaları ise, evet, daha alt gelir gruplarına hitap ediyor. Ve şehire baktığımız zaman da bu dönüşüm böyle şey gibi, basma kalıp binalar gibi, bu sefer böyle süslü binalar tekrarlanmaya başlandı gibi geliyor bana. Evet, oldukça karmaşık bir şey. Yani burada öncelikle yani AKM'ye büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani eğer birileri bunu düz bina falan algılıyorlarsa onlar o binayı herhalde görmemişler. Yani onun içini görmemişler. İçini görmemişler. Merdivenini görmemişler. Evet. Aydınlatmasını, evet, görmemişler. Seramiklerini, yani görmemişler. Seramiklerini görmemişler. Yani bu korkunç bir şey var. Yani tabii bu dışarıdan bir ön yargı, evet, var. Ama mesela ben şey tepkilerini anlayabiliyorum biraz. İstanbul Belediye binasının, Saraçhane'deki binaya tepki gösterilmesini anlayabiliyorum. Çünkü burada bir dokunun içerisine yerleştirilmiş, esasında Prost'un da bütün, yani İstanbul'u planlayan Prost'un da bütün gayretlerine aykırı olarak yapılmış. Yani o bölgeyi bir koruma alanı olarak görmeye çalışmış ama bunu kimse dinlememiş. Yani bunu aykırı olarak yapılmış. Üstelik Roma hamamları çıkmış, mozaikler falan, onlar kaldırılmış bir şeyler. Yani bir tarihi yapının üzerine yapılmış olması. Yani bu tepkileri anlamak lazım. Yani orada başka bir bağlam, yani sorunu var. Yani Adliye Sarayı'yla da ilgili tartışmalar oldu. İşte eski Adliye Sarayı. Yani Sultanahmet'teki, evet, Sultanahmet'teki Adliye'de yapmış çok olduğu, tartışmalı. Evet. İkinci Milli'nin esintilerini taşıyan bir yapıdır o biraz. Yani, daha geç yapılmış olmakla birlikte. Evet, evet. İkinci Milli olarak başlayıp sonra biraz biraz modernleşmiş belki diyebiliriz. Yani bunlara yöneltilmiş olan tepkileri anlamak daha kolay. Çünkü onların bağlamında yani o modernizmin şeyin girişinde bir vahşet var. Yani tarihi alanlara girişinde bir vahşet var. Ama bunu genelleştirerek, bunu kullanarak yani modern mimarlığa bir saldırı haline getirmek çok yersiz bir şey. Yani çünkü çok değerli örnekler. Yani bunlar mesela AKM, bugün bütün bu detaylarını kaybettik ama yani belki bunlar daha kolay eskiyor. Yani o iç mekan detayları falan, onların yenilenmesi gayet anlaşılabilir bir şeydir. Bunun gibi birçok şey sayabiliriz. Mesela Fındıklı'daki ofis binalarıyla, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin ofis binalarıyla antrepolar, bunlar pekala kullanılabilirdi ve sahiden yani yapıldığı dönemde belki eleştirilirdi. Bu yıkımları eleştirmek gerekirdi. Yani yapıldığı dönemde buradaki şehir dokusunu tamamen yok sayan, çeşmeleriyle, her şey, bütün anıtlarıyla her şeyi kazıyan bir müdahale. Evet. Ama bugün bu yapıların hani korunabilmesi mümkündü. Evet. Yani şehir hayatına farklı bir şekilde katılmaları mümkündü. Kesinlikle, kesinlikle. Ve özellikle de bu dönemin yani 60'ların, 50'lerin bu modern mimarlığı çok çok değerli. Yani bunlarda birçok yani görmezden gelinen içinde sanat eserleri var. Yani mesela bu Yeni Levent bölgesinde birçok duvarda sanat var. Bedir Rahmi vesaire, hani birçok sanatçı. İMÇ buna çok iyi bir örnektir. Evet. Ankara'da da yine tehdit altında olan Ulus İşhanı'nda böyle şeyler, sanat eserleri çok. İMÇ çok çok önemli bir örnek tabii ki. Yani bunlar çok çok değerli. Bir bütün olarak, bir tasarım olarak çok değerliler. Yani peki niye değerliler? Şimdi bu değer yargısına biz sahibiz. Fakat şeye baktığımız zaman tescil durumlarına vesaireye ben mesela bakıyorum. Hani süslü yapılar, hatta sıradan yapılar tescil ediliyor. Sıradan yapılar mesela adalarda sıradan, böyle kalıptan çıkma demir parmaklıkları olan, mimari bir şey içermeyen, düşünce içermeyen, sıradan sayılabilecek, tipik sayılabilecek 19. yüzyıl sonu yapılar hemen otomatik olarak tescil ediliyor. Süslü oldukları için. Ama modern yapılar, ki bunlar eşsiz yapılar, yani bir eşi daha olmayan örnekler, bunlarla ilgili böyle onlarca örnek var, çok kolayca yıkılabiliyor. Evet. Burada çok ciddi bir haksızlık var, yani bir eşitsizlik var. Çünkü kullanılabilecek vaziyette sağlam yapılar yıkılırken, bir taraftan da tarihi eser dediğimiz şeylerin illa süslemeli olması gerekiyor. Yani bu basma kalıplık kamu şeyinde hakim hale gelmeye başladı. Koruma pratiklerinde. Çok çok önemli, yani bunu çok konuşmamız lazım. Gerçekten yani insan üzülüyor da, yani biraz objektif olmak da zor. Yani bunlar nasıl bu kadar değersiz görülebilir? Yani bu Zeyrek'teki Sedat Eldem'in SGK binası da bile değerli görülmüyor. Yani bu milli mimarlık bir tür. Yani milli, öyle demiyoruz aslında. O bir yani yerel mimarlıktan yola çıkan bir modern mimarlık bile, hani Ahan ödülü olan şey bile sıra dışı değil birçok insana göre. Bunu yani bence biraz burada 80'lere bakmamız lazım. Çünkü bunun arkasından gelen, bu modernizmin arkasından gelen bir garip bir liberalleşmeyle birlikte bir farklı bir ne derler bir şey yaşadı Türkiye. Yani o postmodernizmin çok farklı bir şekilde yaşadı. Yani bu özellikle 80'lerin yani toplumdaki yani değişmeye karşı bir reaksiyon da oldu. Yani bu mesela 1980'ler biraz da işte bu arabeskleşme ve piyanist şantör kültürüyle birlikte eski sanat müziğinin de tekrar şeyi gibidir. Yani mimarlık da biraz böyle. Yani son derecede ağdalı süslemeyi tekrar getiren, ne milli ne başka bir şey olan, ben buna rahatlıkla böyle sınıf atlamacı bir mimarlık diyebilirim. Yani genel olarak 80'lerde böyle bir yapı var. Yani bir kiç bir dünyanın içine girmiş durumda gözüküyor. Yani popüler kültür, özellikle kebapçı kültürü diyelim. Yani bu 80'leri belirleyen şey böyle bir şey. Bu yani modernleşmeye doğrudan doğruya bir tepki olarak ortaya çıkıyor ve birçok böyle ağdalı süslü bir şeyle arabesk yani esasında bunu. Bir taraftan da kamunun buradaki rolü çok önemli. Çünkü kamu genellikle bu kamusal alandaki deneyimlere fırsatlar sunar. İşte yarışmalarla vesaire, hakemlik mekanizmalarıyla. Evet. Kamu da bir şey hakim oldu. Yani bir şey düşmanlığı mı diyelim? Yani düşünme karşıtı bir akım. İnşaat evet. amaçlı. Yani düşünmekten çok yapmak isteğine bağlı. Bunu yani mesleğin evet. aslında mimarlık mesleğinin ve şehir planlama şeyinin kendi referanslarını kaybetmesi olarak da görebiliriz. Onun yerine başka bir sermayenin aracı haline geliyor. Ya piyasa aktörlerinin ya da siyasal aktörün bir uzantısı haline geldiği için de kendi evet. özelliğini kaybediyor. Oysa ki ondan önce yani mimarın pozisyonu biraz bağımsız bir konumu var. Yani şeye kendi sözünü dinletebiliyor. İşveren sergisinde de gördüğümüz gibi evet. işverenin de tabii anlayışlı olması çok önemli. SALT'taki şu andaki açık olan sergi zannedersem evet. bu ilişkiyi irdeliyor. Böyle bir ilişki de ortadan kalktı. Tamamen piyasa odaklı bir mimarlık. Yani çok para, doğru. ekmek parası için işte şey, öbür taraftan da çok siyasete bağımlı hale gelen bir alt sınıf hareketi olarak gelişti. Evet, yani biz bu süsleme vesaire, yani bütün bunları aslında kanıksadık ve bunu şey yaptık. Yani bu yani modernizme de iyi gözle bakmamaya başladık bir noktada. Ama bunun içerisinde çok çok önemli değerleri görmüyoruz. Mesela bunun bu adalardaki Motola binası buna çok güzel bir örnekti. Bernard Motola çok özel bir şeydi. Ama o modernizm şeyi içerisinde biz onu görmezden geldik. Evet, kamu da görmedi, koruma evet. kurulu da görmedi. Çünkü bunlar kendi kendine olmuyor. Bayağı koruma kurulu kararıyla yıkıldı bu bina. Evet. Bir isim daha belki vaktimiz yeterliyse Günay Çilingiroğlu'nun çok çok önemli iki yapısı var. Mesela bunları da görmüyoruz. Birisi İstanbul Reklam Cağaloğlu'nda, ötekisi tercüman binası. E500 Necevizli Bağdaki. Evet, üzerine neler yapıldı? Ha, üzerine her şey yapılabiliyor. Yani o binanın ne kadar özel ve farklı olduğunu görmek istemiyoruz. Bunları bizim de belki daha çok vurgulamamız gerekiyor. Evet. Belki dönüp tekrar yani mimari üretimin kendi varoluş koşulları ve onun içinde yer aldığı kamusal ortam, kendi kamusal ortamı, bu düşünce alanının şeye bağımlı hale gelmiş olması. Bu neoliberal dönemde hem ideolojik bir şey, çatışma alanının bir göstergesi haline gelmiş olması, hem de piyasa aktörlerine terk edilmiş olması bu alanın iyice daralmasına neden oldu. Belki böyle bir nedenle de bunu açıklayabiliriz. Sevgili Zafer evet. Akay'a ben çok teşekkür ediyorum programa katkıları için. Tekrar da görüşmek dileğiyle diyorum. Çünkü bir programa sığacak kadar küçük bir konu evet. değil, bayağı çetrefilli evet. bir konuyu ele almaya çalıştık bugün Metropolitika'da. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.